пять. Змрут, не через по колено. Ты меня меньше, у прилеглой до горок вёсцы Савоне, убачил и свеже побудованную хату. Будовники заканчивали класть дах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и избирала у городе агрест. Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а Еска работает, забравшись на базе. Так что за свои сбережения? Да, и коровку, и свинки, и куртки, все. Все, все у нас будет. Я народился тут, и я буду. Вы слухаете «Подорожжы свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёна. Вёскі Горкі, Жацерава, Савоні ды Жыгалкі месяцца на адлегласці ў некалькіх сотнях метраў адна ад адной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару Горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчыны. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана. Открываецца краявід на ўсе тыя горкі, з якіх пайшла назва вёскі. 500 гадоў вёскі Жацерава, это самая старэйшая. А тут цікава, рака і зрабілі вадасховішча, таму што неабходна было паліваць вон тыя калгасныя палі. Давайце пройдзем да таго камня, рода Магнышэўскіх. Было месца пахавання, склеп, у якім зверху была драўляная часовня, а ўнутры ў нішах знаходзіліся труны з целамі пакойных Магнышэўскіх. Калі адбыліся перамены савецкія, было ўсё тут зруйнавана, тут камні стаялі, хто тут пахаваны, на сённяшні дзень ўстанавіць складана, таму што, мабыць, былі яшчэ, можа быць, якія-то свяшчэнаслужыцелі пахаваны. Маладзёж выцягвалі гэтыя труны, каталіся на іх і насілі там бабкам пад вокны, ставілі са свечкамі. Сатаніста не дамарушчына. Мабыць, это такі. І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзінай на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме. Знаеш, што зарабіў тое тваё? Да ўсё цешая хадзя. Тут тавар свежы, пастаўка кожны дзень. Наведвальнікаў колькі? Можа і 100, і 200. Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць і не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ. Вада 3 недзелі ее не было у нас. Она просто не даходзіць да нас, потому что там все разрывы. Это на Савоні, да? Да, постоянно без воды находимся. Хотелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа. И вот мы с Михаилом Лебедьким на ганку его хаты. Каржаковатый человек с мозолистыми руками, говорит как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах. Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Забился встречу у Сидоренко. Не сразу у президента мы их поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. И Корницкий Марьяна Вучевич. Да. И он сказал так, какую я принял, такую я и оставлю. Он был, я у парты козел стоял, как не было, хотя бы той электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевщина, Головенчица. Автобусный маршрут. Автобусный насып делают ежегодно, даже в этом году, зимой, возили гравий за 50 километров. Дурость администрации, да, нашего района. Ага. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета района, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны у земли. Ну. Выказывайся, Михаил, и на конт маячых отбыться свята вёскі. Моля, звычайная советская завядёнка с наступным застольем. Забегаючы наперад, сведчу, што так яно і адбылося. Гаспадар Лябецькі казаў. Камароўскі Геннадзій Іосіфавіч, ён па беларускай мове кандыдатам наук, ён сам родам адсюда. Чаго не вспомніць нашых ветеранаў. А што ты на згадах, вы извините мне, што юбілею, там, допустим, у аднаго чалавека или во второго. Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне. вызначаўся, асесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў боль ды загартаванасць ад перажытага. Пасля Афгана ўсе псіхалогія змянілася? Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх кіжын. Сядзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвора. У него автомат в руках, которым аддаў сухпаёк. Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў? Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Віцебская дзівізія полностью погибла. А пасля нас кинули на польскую границу, калі поднялася солідарнасць. Твои політичні університети были? Да. Адносіны до комуністаў змянилися зусім у другий бок. На початку, видать, так само Лукашенко веру? З первого дня я не голосовал за яго. Мне вельми не сподобалося тое, что он забрал председателя Гродненского горосполкома Дядко, который выдвинул свою кандидатуру. Калі Машерова выдвинула свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. Мне до яго недобрые адносіны. Нам пропонували вёску Горки. Обяцаюць и жыццё, и жильё, и заробак, и комбайнёрам. 3 мільёны зарплаты ў месяц. У гэтым сумняваюся, паразмаўлялі з разнымі людзьмі. Месцы вельмі добрыя тут кругом. І што бы ніхто не мешаў нам, як гаварыцца, у сваём агароді сам сабе хазяй. Тады ў горках я нашоў бы сваю горку. Выслухалі падарожжы свабоды. Пра вёску Жацерава Стаўпецкага району расказваў Віталь Сямашка.